împărătese cele alese mai înainte de veci, împărătese cele mai înalte decât toată făptura cerului și a pământului, care a venit oarecând la rugăciune în biserica Vlahernei și se ruga pentru cei dintr-un întuneric, acestea și noi, cu credință și cu umilință, îi sărbăm omoforului ei cel luminos. Iar tu, ca ceea ce ai putere nebiruită, izbăvește-ne pe noi din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, bucuria noastră, acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău omofor. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. O preasfântă Stăpâna mea, preacurată Fecioară, Născătoare de Dumnezeu, Maica Domnului Dumnezeului meu, Iisus Hristos, cad și mă rog ție, Maici Împăratului, mai înainte începând către tine această nevrednica mea rugăciune, pe care și primindu-o, Maica Împăratului, a celui ce împărățește cerul și pământul. O du la Împăratul Împăraților, la Domnul tuturor, la Fiul și Dumnezeul tău și îmi cere iertare de toate păcatele mele. Vieții mele, dă-i îndreptare și la sfârșitul meu trecere neîngrozită de vrăjmașii cei din văzduh. Fii mie povățuitoare să-mi deschizi dumnezeiasca intrare a împărăției și acolo să mă îndulcesc de dulceața raiului și de veselia acelei cetăți înalte, a Ierusalimului de sus celui prea frumos și de frumusețile lui cele nespuse, de strălucirea luminii treimii celei în trei străluciri și de dulcele glas al cântării îngerești, cărei slave și bucurii mă fă moștean cu toți sfinții, că toate le poți ca Maica Împăratului celui atotputernic. Și acum, dar mai ales într-o acest ceas, mă auzi pe mine cel ce stau înaintea ta, stăpână, cu totul milostivă. Ia aminte, Doamnă Împărăteasă, spre mine, care aduc ție cântare de rugăciune, așa. Mulțimea arhanghelilor și a îngerilor, cu înainte mergătorul, cu teologul și cu soborul tuturor sfinților, împreună cu tine, Împărăteasa lor, stând în biserica Vlahernei și ascultând rugăciunile tale pentru toată lumea, cu bucurie cântau ție. Bucură-te, bunăvoința Tatălui celui mai înainte de veci! Bucură-te, încăpere preacurată a lui Dumnezeu, Fiului celui fără de ani! Bucură-te, locuință umbrită de puterea Duhului Sfânt! Bucură-te, mirarea neîncetată a cetelor îngerești! Bucură-te, spaima cea grozavă a puterilor celor întunecate al iadului! Bucură-te, ceea ce ești întâmpinată în văzduh de heruvimii cei cu ochi mulți! Bucură-te, cea ale cărei laude le cânte serafimii, cei cu câte 6 aripi. Bucură-te, prea bunul acoperământ, căruia cu credință ne închinăm și noi neamul creștinesc. Bucură-te, bucuria noastră, acopere-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău omofor. Sfântul Andrei cu Epifanie, văzându-te în biserică, în văzduh, rugându-te lui Dumnezeu pentru creștini, au cunoscut că ești Maica lui Hristos, Dumnezeu nostru, și, căzând la pământ, cu credință s-au închinat Sfântului tău acoperământ cântând Aliluia. Înțelegere neînțeleasă ești născătoare de Dumnezeu, Fecioară, într-o apărare a poporului celui drept credincios. Pentru aceasta, vrăjmașii noștri nu pricep cât de puternică este rugăciunea Maicii lui Dumnezeu. Însă noi, bineștiind atotputernica ta apărare, cu umilință cântăm către tine unele ca acestea. Bucură-te, prea milostivă, mângâierea tuturor celor scârbiți și împovărați! Bucură-te, povățuitoare neadormită a tuturor celor orbiți și rătăciți! Bucură-te, ceea ce cu rugăciunile tale de grabă potolești mânia lui Dumnezeu, cea cu dreptate pornită asupra noastră! Bucură-te, ceea ce, cu atotputernică amenințarea ta, potolești patimile noastre cele rele! Bucură-te, puternică deșteptare a conștiințelor celor adormite! Bucură-te, prin care iadul suspină și duhurile răutății tremură! Bucură-te, prin care se deschid nouă credincioșilor porțile raiului! Bucură-te, bucuria noastră! Acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău omofor! Puterea celui preanalt umbrește pe cei ce cu credință și cu evlavie scapă la prea puternicul tău acoperământ, căci numai ție uneia prea sfântă și prea curată Maica lui Dumnezeu s-a dat a se împlini toate cererile tale. Pentru aceasta, credincioșii de toate vârstele te slăvesc pe tine și pe Fiul tău cântând Aliluia. Având bogăție de milostivire neîmpuținată, tuturor până la marginile pământului le întinzi mână de ajutor, Născătoare de Dumnezeu Fecioară. bolnavilor le dai vindecare, celor ce pătimesc alinare, oribilor vedere și tuturor le dai toate, fiecăruia după a lui trebuință. Pentru aceasta cu mulțumire strigăm ție. Bucură-te, tărie nesurpată și ocrotirea tuturor creștinilor! Bucură-te, cea dintâi înfrumusețare a sfintelor locașuri și altare! Bucură-te, îngrădirea cea sigură a tronurilor împărătești! Bucură-te, ajutătoare neadormită a căpetenilor de orașe! Bucură-te, arhistrategă nebiruită a oștelor creștinești! Bucură-te, oglindă sfântă a dreptății pentru judecătorii cei nemitarnici! Bucură-te, minte desăvârșită a învățătorilor! Bucură-te, binecuvântarea caselor și a familiilor celor evlavioase! Bucură-te, bucuria noastră! Acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău omofor! Fiind cuprinși de vifor multor nevoi, născătoare de Dumnezeu Fecioară, Tu ajută-ne nouă! Și stând înaintea feței altarului Domnului și ridicând mâinile tale, roagă-te ca Domnul, Împăratul Slavei, să caute la nevenirea noastră rugăciune și să asculte cererile celor ce cheamă numele Tău cel Sfânt și cântă Fiului Tău, Aliluia! Auzit a Domnul Dumnezeu pe Iisus al lui Navi, rugându-se și a poruncit soarelui de a stat până ce a biruit pe vrăjmașii lui. Și acum aude Domnul Iisus rugăciunile tale împărătase aleasă Duhului Sfânt. Pentru aceasta și noi păcătoșii, nădăjduind la acoperământul Tău, îndrăznim a cânta ție ca Maicii lui Dumnezeu unele ca acestea. Bucură-te, cea luminată de soarele cel veșnic, care ne luminezi pe noi cu lumina cea neînserată. Bucură-te, ceea ce a iluminat tot pământul cu strălucirea prea curatului tău suflet. Bucură-te, ceea ce ai veselit toate cerurile prin curăția trupului tău. Bucură-te, acoperământul și păstrarea sfintelor locașuri ale lui Hristos. Bucură-te, luminarea și înțelepțirea păstorilor celor credincioși ai bisericii. Bucură-te, povățuitarea monahilor și a monahiilor care neîncetat slujesc lui Dumnezeu. Bucură-te, liniștea cea netulburată a bătrânilor celor evlavioși. Bucură-te, veselia cea tainică a fecioarelor și a văduvelor ce trăiesc în curăție. Bucură-te, bucuria noastră, acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău omofor. Văzătorul de Dumnezeu Moise, luptând oarecând asupra lui Amalec, când ridica mâinile, Israel biruia, iar când le lăsa în jos, atunci Amalec învingea. Însă, ajutat de cei ce îl sprijineau, a biruit pe vrăjmași. Tu însă, o Maica lui Dumnezeu, ridicând mâinile tale la rugăciune către Fiul tău, deși nesprijinită de nimeni, dar întotdeauna biruiești pe vrăjmașii creștinilor și ești scut nebiruit nouă celor ce cântăm Fiului tău, Aliluia. Văzut te-au pe tine cetele sfinților, stând în văzduh în biserica Vlahernei, ridicând mâinile la rugăciune către Fiul tău și Dumnezeu, iar arhanghelii cu îngerii cântau ție cântare de mulțumire. Deci, prin mâinile tale cele mai sfinte decât ale lui Moise, întărește-ne și pe noi, ceea ce cu umilință cântăm ție. Bucură-te, ale cărei mâini sunt ținute la rugăciune, dă însăși dragostea și milosivirea ta cea către noi. Bucură-te că înaintea ta nu pot să stea vrăjmașii noștri, văzuți și nevăzuți. Bucură-te, ceea ce izgonești din sufletul nostru, patimile și poftele cele rele și spurcate. Bucură-te, ceea ce fără de ardere ții pe mâinile tale pe focul cel dumnezeiesc al lui Hristos și pe noi, cei reci, ne-a prins cu El. Bucură-te, aleasă în cununarea celor ce, cu întreagă înțelepciune, se luptă împotriva patimilor. Bucură-te, convorbirea cea de-a pururea cu cei ce se nevoiesc în post și în tăcere. Bucură-te, ajutătoarea celor obosiți de mâhnire și de întristare. Bucură-te, ceea ce ne dai harul umilinței și al răbdării. Bucură-te, bucuria noastră, acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău omofor. Propovăduitor al harului tău celui neîmpuținat, al milelor tale s-a arătat Sfântul Romano, dulce cântătorul, când în vis a primit de la tine o foaie de hârtie spre mâncare, prin care, înțelepțindu-se, a început a cânta cu înțelepciune întru slava ta și a scris laude sfinților, cântând cu credință Aliluia. Strălucită-i Fecioara lui Dumnezeu, din aurora dreptății, soarele cel adevărat, luminând pe toți cu înțelepciune de la Dumnezeu, Fiul tău, și aducând la cunoștința adevărului pe cei ce cu credință cântă ție. Bucură-te ceea ce ai născut cu trup pe Hristos, puterea și înțelepciunea dumnezeiască. Bucură-te ceea ce ai rușinat înțelepciunea cea deșartă a lumii acesteia și pe cei orbiți de dânsa îi povățuiește la calea mântuirii. Bucură-te păstrarea dreptei credințe și învățătoarea dogmelor celor ortodoxe. Bucură-te ceea ce tai eresurile și rătăcirile cele pierzătoare. Bucură-te ceea ce știi cel cu a nevoie de prevăzut și la vremele spui celor ce au nevoie de ele. Bucură-te ceea ce rușnezi pe cei mincinoși și ghicitorile cele deșarte. Bucură-te ceea ce în ceasul nedumeririlor ne pui în minte gândul cel bun. Bucură-te ceea ce ne oprește de la deprinderile cele vătămătoare și de la poftele cele rele. Bucură-te, bucuria noastră, acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău omofor. Domnul atotvăzătorul și îndelung răbdătorul, voind să arate adâncul cel nemărginit al iubirii sale de oameni, te-a ales pe tine pentru a fi lui Maică și te-a făcut pe tine creștinilor apărătoare nebiruită, că, după judecata lui Dumnezeu, chiar de ar fi cineva vrednic de osândă, totuși, prin acoperământul tău cel puternic, capătă vreme de pocăință să cânte ție, aliluia. Minunat a arătat Domnul faptele sale întru tine, prea curată Maica sa, când s-a arătat prea minunatul omofor în mâinile tale, luminând mai mult decât razele soarelui și acoperind poporul ce era în biserica Vlahernei. Deci, văzând ei acest semn al milostivei tale apărări, cuprinși de spaimă și de bucurie, toți cântau ție. Bucură-te, acoperământ nefăcut de mână, care ca norul te-a întins peste toată lumea. Bucură-te, ceea ce ai ținut pe mâinile tale pe Fiul tău și Arhiereul cel veșnic. Bucură-te că prin aceasta ne arăți milă și har nouă Biserica Ortodoxă. Bucură-te, stâlp de nor care ne acoperi pe noi, credincioșii, ferindu-ne de toate ispitele și de smintelile lumii. Bucură-te, stâlp de foc care ne arăți nouă tuturor calea mântuirii, chiar și în mijlocul întunecimii păcatelor. Bucură-te, vădită întărirea a creștinilor nevoitori, bucură-te, înțelepțire tainică a robilor lui Dumnezeu, celor tăinuiți în mijlocul lumii. Bucură-te ceea ce, pe mine cel gol de fapte bune, nu mă părăsești, ci cu acoperământul și cu harul tău mă miluiești. Bucură-te, bucuria noastră, acopere-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău omofor. Pe tine ceea ce te-ai arătat din cer în biserica Vlahernei, îngerii te-au cântat, apostolii te-au preaslăvit, soborul ierarhilor și al cuvioșilor și ceata sfintelor femei te-au lăudat. Înainte mergătorul și cu teologul s-au închinat, iar poporul ce era în biserică cu veselie a cântat, aliluia. Domnul cel ce stăpânește toate cele de sus și cele de jos, văzându-te pe tine Maica sa, stând în biserică și cu umilință rugându-te lui, a zis: Cere, o Maica mea, că nu mă voi întoarce de la tine, ci voi îndeplini cererile tale și voi milui pe toți cei ce cântă ție. Bucură-te, chivod al legii întru care se păstrează sfințirea a tot neamul omenesc. Bucură-te, năstrapă preasfântă întru care se păstrează pâinea vieții cele veșnice pentru cei flămânzi de dreptate. Bucură-te, vasule cu totul de aur întru care s-a gătit pentru noi trupul și sângele mielului celui dumnezeiesc. Bucură-te ceea ce iei în atotputernicele tale mâini pe cei părăsiți de doctori. Bucură-te ceea ce ridici din patul durerii pe cei slăbiți cu trupul, dar nu cu duhul și cu credința. Bucură-te ceea ce dai înțelegere și lumină celor ce sunt întunecați la minte. Bucură-te ceea ce cu înțelepciunea ta ne împiedici din calea cerea a păcatelor și a patimilor. Bucură-te, bucuria noastră, acopere-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău omofor. Toată firea îngerească ți-aduce laudă pentru că ești cu adevărat Maica lui Dumnezeu și apărătoarea tuturor celor ce se roagă ție. Tu, cu acoperământul tău cel dumnezeiesc, pe cei drepți îi veselești, pe păcătoși îi aperi, pe cei din primejde îi izbăvești și te rogi pentru toți credincioșii care cântă aliluia. Ritorici mult vorbitori, ca niște pești fără de glas, nu se pricep cum să laude după vrednicie praznicul cel mare al preacinsitul tău acoperământ. Căci toate cele grăite de dânsii nu sunt în stare a număra îndurările tale, dar noi, văzând nenumăratele tale binefaceri, cu bucurie cântăm ție. Bucură-te ceea ce ne păzește de molimă și de bolile cele aducătoare de moarte. Bucură-te ceea ce păzește orașele și satele de cutremurul cel nepraznic al pământului. Bucură-te ceea ce cu mână tare ne izbăvește pe noi din revărsarea apelor și din cufundare. Bucură-te ceea ce cu roa rugăciunilor tale ne izbăvește pe noi de arderea focului. Bucură-te ceea ce ne scapi de foamea cea duhovnicească și trupească, hrănindu-ne cu pâinea vieții. Bucură-te ceea ce abați de la capul nostru loviturile fulgerului și ale trăsnetului. Bucură-te ceea ce ne mântuiești pe noi de năvălirea celor de alt neam și de ucigași cei tăinuiți. Bucură-te ceea ce prin pace și prin dragoste ne izbăvește de vrăjmașii cei de o credință cu noi și de vrăjmășia casnică. Bucură-te, bucuria noastră, acopere-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău omofor. Vrând să mântuiască neamul omenesc din înșelăciunea vrăjmașului, Domnul cel iubitor de oameni te-a dăruit pe tine să fii Maică nouă pământenilor. Tu să ne fii nou ajutor, acoperământ și scutire, celor întristați mângâiere, celor scârbiți bucurie, celor asupriți apărătoare și să scoți din adâncul păcatelor pe toți cei ce cântă Aliluia. Preasfântă Împărăteasă, cu îngerii stai împreună și te rogi zicând, Împărate Ceresc, primește pe tot omul ce se roagă ție și cheamă numele meu într ajutor, ca să nu plece nimeni de la fața mea neajutat și neascultat. Această rugăciune, auzind-o adunarea sfinților cu bucurie, grăiesc ție. Bucură-te ceea ce dăruiești roade binecuvântate celor ce lucrează cu dreptate și cu inimă curată. Bucură-te ajutătoarea și răsplătirea tuturor celor ce fac negustorie cu dreptate. Bucură-te mustrarea tuturor călcătorilor de jurământ și a celor ce agonisesc cu nedreptate. Bucură-te grabnică ajutătoare a celor ce sunt împrimejdi pe uscat și pe ape. Bucură-te ceea ce veselești cu roadele credinței pe părinții ce fără de copii. Bucură-te hrănitoarea cea nevăzută a sărmanilor. Bucură-te apărătoarea cea tare a celor ce sunt robiți și izgoniți. Bucură-te îngrijitoarea cea neadormită a celor ce sunt în legături și în temnițe. Bucură-te bucuria noastră, acoperi-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău omofor. Cântarea noastră cea cu umilință auzindu-o, ia aminte la smirita noastră rugăciune născătoare de Dumnezeu Fecioară, că pe tine te rugăm, nu trece cu vederea glasul robilor tăi. La tine năzuim în năpaste, în mâhniri și în necazurile noastre și, înaintea ta stând, cu lacrimi ne rugăm și cântăm ție, Aliluia. Făclie primitoare de lumină, văzându-te pe tine la rugăciune în văzduh, în biserica Vlahernei, poporul ce era de față a strigat, de unde este nouă aceasta, ca să vină Maica Domnului nostru aici? Iar Sfântul Andrei cu Epifanie, cu smerenie către tine se rugau zicând, bucură-te, dătătoarea cea fără de zavistie a tuturor darurilor celor pământești și sufletești. Bucură-te, credincioasă soritoare a păcătoșilor celor ce pun început de pocăință. Bucură-te, purura împreună ajutătoare a celor ce se luptă împotriva patimilor și a curselor diavolești. Bucură-te, nevăzută îmblânzire a stăpânilor celor tirani și cu nrav de fiară. Bucură-te, odihnă și bucurie tainică a robilor celor blânzi și primitori. Bucură-te, liniște prea dorită a căsătoriților celor credincioși. Bucură-te, grabnică și fără suferință dezlegare a maicilor celor născătoare de prunci. Bucură-te, Maică, ajutătoarea noastră în ceasul sfârșitului nostru. Bucură-te, bucuria noastră, acoperi-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău omofor. Harul cel dumnezeiesc cere-l nouă de la Fiul tău și Dumnezeul nostru. Întinde nouă mâne de ajutor. Îndepărtează de la noi pe tot vrăjmașul și potrivnicul. Împacă viața noastră ca să nu pierim cumplit și fără de pocăință și primește-ne în sălașele cele veșnice, ocrotitoarea noastră, ca, bucurându-ne, să strigăm ție, Aliluia. Cântând puternicul tău acoperământ, te lăudăm ca pe o mare solitoarea noastră și ne închinăm ție, ceea ce te rogi pentru creștini. Noi credem și ne dăjduim că vei cere de la Fiul tău și Dumnezeul nostru bucuria cea vremelnică și cea veșnică pentru noi toți, ceea ce cu dragoste cântăm ție. Bucură-te, tare apărătoare a toată lumea,

celor mâhniți răbdare și bucurie duhovnicească, neînfrânaților înfrânare și nouă tuturor, Duhul înțelepciunii și al cucerniciei, Duhul milostivirii și al blândeții, Duhul curăției și al dreptății. Așa, Doamnă Preasfântă, milostivește-te asupra noastră și asupra neputinciosului Tău popor. Pe cei rătăciți, povățuiește pe calea cea bună, pe cei bătrâni îi sprijină, pe prunci îi păzește și pe noi pe toți ne apără și ne ocrotește cu milostivirea Ta. Pe toți scoate-ne din adâncul păcatului și ne luminează ochii inimii noastre spre căutarea mântuirii. Milostivă fii nouă aici, în această viață, iar la înfricoșata judecată să te rogi pentru noi către Fiul Tău și Dumnezeul nostru. Că Tu, Doamnă, ești slava celor cerești și nădejdea pământenilor. Tu ești, după Dumnezeu, nădejdea și apărătoarea noastră a tuturor celor ce ne rugăm Ție cu credință. Deci ne rugăm Ție, atotputernică ajutătoarea noastră, și Ție ne predăm pe noi înșine, unul pe altul, și toată viața noastră, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Împărăteasa noastră cea prea bună și nădejdea noastră, născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria scârbiților și acoperitoare necăjiților, vezi nevoile noastre, vezi scârbile noastre, ajută-ne ca pe niște neputincioși, hrănește-ne ca pe niște străini, necazurile noastre le știi, deci dezleagă-le precum voiești, că nu avem alt ajutor afară de Tine, nici altă mângâiere bună, ci numai pe Tine, Maica lui Dumnezeu, ca să ne păzești și să ne acoperi în vecii vecilor. Amin. Preacurată Doamnă Stăpână, de Dumnezeu Născătoare Fecioară, care poți face tot binele, primește aceste cinstite daruri care se cuvin numai Ție de la noi nevrednici robii Tăi, ceea ce ești aleasă din toate neamurile și Te-ai arătat mai înaltă decât toate făpturile cerești și pământești. Căci pentru Tine a fost cu noi Domnul Puterilor și prin Tine am cunoscut pe Fiul lui Dumnezeu și ne-am învrednicit Sfântului Trup și Preacuratului Lui Sânge. Pentru aceasta, fericită ești în neamurile neamurilor, ceea ce ești de Dumnezeu fericită, mai luminată decât heruvimii și mai cinstită decât serafimii. Și acum, Preasfântă Stăpână, de Dumnezeu Născătoare Fecioară, întru tot lăudată, nu înceta a te ruga pentru nevrednicii robii Tăi, ca să ne izbăvim de sfatul celui înșelător și de toată primejdia și să fim păziți nevătămați de toată lovirea cea înveninată a diavolului. Ci până în sfârșit, cu rugăciunile Tale păzește-ne pe noi neosândiți, ca prin paza și cu ajutorul Tău fiind mântuiți, slavă, laudă și mulțumită și închinăciune pentru toate să înălțăm unuia în treime Dumnezeu, ziditorul tuturor, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Împărăteții cele alese mai înainte de veci, împărăteții cele mai înalte decât toată făptura cerului și a pământului, care a venit oarecând la rugăciune în biserica Vlahernei și se ruga pentru cei dintr-un întuneric, acestea și noi, cu credință și cu umilință, îi sărbăm omoforul ei cel luminos. Iar Tu, ca ceea ce ai putere nebiruită, izbăvește-ne pe noi din toate nevoile, ca să strigăm Ție, bucură-te bucuria noastră, acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul Tău omofor.